come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά, καλησπέρα. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε. Φάγανε τον Μπογδάνο, ρε! Ρε, φάγανε τον Μπογδάνο! Φάγανε τον Μπογδάνο! Μπορείς να είσαι λίγο πιο κόσμιος. Καταλαβαίνω τη θλίψη σου, αλλά θα ήθελα να εκφράζεσαι λίγο καλύτερα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτές οι φωνές έχουν κόστος. Μιλάνε για την πατρίδα και έχουν κόστος, γιατί λένε αλήθειες, παιδιά. Χάσαμε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο από τη Νέα Δημοκρατία. Το πλήγμα είναι μεγάλο για όλους μας. Το καταλαβαίνετε όλοι και όλες. Ο πυλώνας αυτής της κεντροδεξιάς φιλελεύθερης παράταξης που έχει στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει πλέον. Το θεμέλιο, ο βράχος, μικρός λίγο βράχος, από το πουθενά, κάπως από το πουθενά, ξαφνικά και αναμενόμενα, το έγραψα στο κείμενό μου, μπορείτε να το δείτε στο πρωτοσέλιδο, γιατί αν είχες, ξέρω εγώ, να μπεις μία ώρα, εμένα μου συνέβη αυτό, νομίζω και στον Κωνσταντίνο, μία ώρα να κοιτάξεις λίγο το τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πλανήτη, ξαφνικά βλέπεις διαγραφή Μπογδάνου. Και λες, τι έγινε, πότε πρόλαβε να πει κάτι, πότε τον διέγραψαν, τι συνέβη. Τι άλλο είπε. Τι άλλο είπε, δηλαδή τι είπε πάλι. Τι είπε πάλι, σκεφτόσουν. Τι είπε πάλι, αλλά είναι και όλο πάρα πολύ γρήγορα. Έχει μια σημασία αυτό ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα για το ποιο το έκανε. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον. Ποιος το έκανε, Θάνο Καμίλαλη? Έπαιξε έναν ρόλο σε αυτόν. Δηλαδή, ήταν μια εν μέρη λυμένη απόφαση ότι σίγουρα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο στην επόμενη κουτσουκέλα. Όταν δηλαδή έχεις δημοσιοποιήσει λίστα νηπίων και εκεί παίρνει την κίτρινη κάρτα, μετά προφανώς υπάρχει ένα σχεδιασμός. Κάτσε, ρε Θάνο. Υπάρχει ένα σχεδιασμός που λέει ότι okay, θα χρειαστεί να το διαγράψουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε κάθε μέρα τι θα μας ξημερώσει και από πού θα βρεθούμε απολογούμενοι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αλλά το άλλο ζήτημα είναι ότι έπαιξε ο Νίκος Δένδιας πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, όπως και αν το κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει το ζήτημα του okay, σε πόση συνεννόηση ήταν με το Μητσοτάκη. Στάλθηκε μήνυμα ίδιος, πριν τύπου. Να πούμε κάτι. Ο ίδιος είπε ότι ήταν, αλλά σε γενικές γραμμές η κοινή λογική λέει ότι τη δόξα την παίρνει αυτός που το λέει δημόσια. Mm-hmm. Αυτός εμφανίζεται ηρωικός και το καλό πρόσωπο της παράστασης που διαφυλάσσει τις αξίες της δημοκρατικές, της Νέας Δημοκρατίας από τη διολίσθηση προς τα ακροδεξιά. Ναι. Μισό λεπτά, και επειδή υπάρχουν πολλά σενάρια, παιδιά, που παίζουν εδώ πέρα, ο Μπερσέκερ είναι ο ρεπόρτερ μας που κάνει ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια τώρα για το The Press Project, έχει πληροφόρηση. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, λέει μπορεί να πάρκαρε στη θέση του Μητσοτάκη. Ταμπού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, αλλά είναι ένα σενάριο που ακούγεται πάρα πολύ στο Μαξίμου αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι είναι λογικό, γιατί εγώ όταν διάβασα τη δήλωση του οικονόμου και διαβάζω, είχαμε απευθύνει σκληρή προειδοποίηση μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των νηπίων. Λες, τι διαβάζω. Τι διαβάζω, δηλαδή. Το γεγονός ότι το διαβάζεις αυτό και είναι μέρος μιας κανονικής επικαιρότητας, ναι, ότι ο άλλος είχε βγάλει στον τάκο τα μωρά για να πουλήσει ακροδεξιά σαπίλα στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και συζητάγαμε ακόμα το ότι ναι, του είχαμε απευθύνει μια προειδοποίηση, γιατί βεβαίως όταν βγάλεις τα ονόματα των νηπίων στη δημοσιότητα και τόλμαγαν τώρα οι φελοί της Νέας Δημοκρατίας να πουλάνε ψευτοκουλτούρα, να προσπαθούν να το υπερασπιστούν αυτό με παιδαγωγικά επιχειρήματα ότι ξέρετε πρέπει σε μια τάξη να ξέρουμε το ποσοστό των αλόγλωσσων προκειμένου να διαμορφωθεί το σχολικό πρόγραμμα. Και λες, εντάξει φίλε, αυτό δεν προϋποθέτει όμως δημοσιοποίηση των ονομάτων. Οπότε η Νέα Δημοκρατία τα κατάπινε όλα αυτά και συμφωνώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε μια συζήτηση η οποία θα περιλαμβάνει τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί είναι... τώρα ότι διεγράφει ο Μπογδάνος λόγω του αντικομουνιστικού του φρονήματος, είναι κάπως αστείο τώρα για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Είναι κάπως αστείο και έχει ένα ενδιαφέρον και επειδή έπαιξε και ρόλο και ο Δένδιας σε όλο αυτό, έχει μια αξία. Σήμερα το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Και δηλαδή στις τοποθετήσεις στελεχών της κυβέρνησης υπάρχουν σαφείς αιχμές προς τον Νίκο Δένδια. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει, κοιτάξτε, ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος είμαστε αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, ένας είναι ο πρόεδρος. Ο καθένας το παίρνει. Βγαίνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης που δεν είναι ότι είναι υπουργός επικρατείας, είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψει, να περιγράψει το τι αρμοδιότητες έχει ο Γεραπετρίτης. Πολλές φορές είναι πρωθυπουργός κάπως ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή ο σχεδιασμός του τι συμβαίνει στο Μαξίμου περνάει πάρα πολύ από το χέρι του. Και σου λέει, εντάξει, σήμερα χθες χωρίσαμε, μπορεί να τα ξαναβρούμε στο μέλλον. Το μέλλον, έτσι υπάρχουν πολλοί σχηματισμοί εκεί πέρα που δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου κατεβάσει. Και το λες την ώρα που έχει μόλις φύγει ο άλλος. Δεν είναι ότι το λες σε μια στιγμή που έχουν καταλαγιάσει τα πάθη. Το λες μόλις που έχει διαγραφεί. Οπότε, λες, παιδιά, εντάξει, καταλάβαμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ναι. Απλά υπάρχει και αυτή η πλευρά που χθες γνώρισε μια ανάταση. Είναι αυτή η. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Είναι κεντροδεξιά πτέρυγα. Τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας έχουν ένα ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο The Press Project με έναν άνθρωπο που είναι από τους πρώτους, νομίζω, που ενώ είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία χρόνια μέσα, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος κλπ., έβγαλε φωνή κατά του Μητσοτάκη. Είναι ο Ευάγγελος Αντώναρος. Οι αναρτήσεις του πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει. Το πώς κρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει πάντα ένα ενδιαφέρον. Οπότε θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί του αμέσως τώρα. Όπως σας είχαμε αναγγείλει από πριν το διάλειμμα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώναρο για να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάντα ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Αντώναρο αυτές τις μέρες και να έχουμε το δικό του σχόλιο για το ποιο είναι ακριβώς το σημερινό προφίλ της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτή τη μεγάλη γκάμα που ονομάζουμε μια σύγχρονη δεξιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Για πείτε μας, μεγάλη χαρά μου. Πώς βλέπετε την διαγραφή Μπογδάνου? Κοιτάξτε, ήταν ένα, πρέπει να σας το πω, προδιαγεγραμμένο συμβάν. Εγώ νομίζω, ξέρω ότι είναι λίγο αδόκιμος αυτός ο όρος, αλλά το συγκεκριμένο άτομο ήθελε να προκαθαρίσει ο ίδιος την τύχη του. Δεν είναι ο μόνος μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το δυσάρεστο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι και σε πιο σημαντικά πόστα από το πόστο που βρίσκεται αυτός ο νέο εκλεγμένος, πρώτο εκλεγόμενος βουλευτής. Και όλη αυτή η συμπεριφορά διαφόρων ανθρώπων, όσο και να καλύπτονται πίσω από, ξέρετε, πολιτικά θα το έλεγα ευπρεπείς φρασιολογίες που χρησιμοποιούν, γιατί πολλοί από αυτούς κατέχουν και υπουργικά αξιώματα, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι ότι οι απόψεις που τους διαπερνούν, που έχουν εκφράσει κατά καιρούς, που είναι γνωστές άλλωστε σε όλους, είναι εκφράσεις ακραίες που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, που όπως όλοι θυμόμαστε πριν από 47 χρόνια αυτές τις μέρες ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου με την απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είχε επιστρέψει τότε από την αυτοεξορία του στη Γαλλία για να συμβάλλει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά από 7 χρόνια στρατιωτικής χούντας. Δεν έχουν λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές, δεν είναι συμβατές έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και το νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται και πολλοί άλλοι, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε δραστηριοποιηθεί πολιτικά, κομματικά αν θέλετε, σε αυτό το χώρο. Είναι συμπεριφορές που αποκλίνουν και η απομάκρυνση ενός ατόμου δεν λύνει ασφαλώς το πρόβλημα. Πολύ περισσότερο όταν απομακρύνεται απλά από την κοινοβουλευτική ομάδα και δεν βλέπω καμία πρωτοβουλία του εκλεγμένου Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να τον παραπέψει στα αρμόδια όργανα του κόμματος, στην Επιτροπή Διοντολογίας που υπάρχει για τους βουλευτές και πρώην βουλευτές, με το ερώτημα της διαγραφής, εάν η συμπεριφορά του κριθεί αντικομματική. Εγώ νομίζω ότι είναι αντικομματική, αλλά εγώ δεν είμαι σε θέση να πάρω την απόφαση, κανείς δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Απλώς όλα αυτά τα οποία έχει πει το τελευταίο καιρό αυτός και πολλοί άλλοι, το υπογραμμίζω, δείχνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία θέλει να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μονοπάτια που, όπως είπα και μόλις, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική της διαδρομή, δεν έχει καμία σχέση με τις βασικές αρχές που ήθελε να εμφυσίσει σε αυτό το κόμμα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά και σχεδόν όλοι οι διάδοχοι του. Ναι, μια... Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Λέτε ότι αποκλίνουν, μπορούμε να το συζητήσουμε σε σχέση με την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό, αλλά από την τωρινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω ότι αποκλίνει και τόσο η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Να σας πω, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης καταβάλει μια αγωνιώδη προσπάθεια να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ένας πολιτικός του κέντρου της μετριοπάθειας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Κοινωνική ευαισθησία δεν νομίζω ότι επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση. Αντίθετα, νομίζω ότι επιδεικνύει μια κοινωνική αδιαφορία, και αυτό αποδεικνύεται ακόμη και σήμερα όταν με τις αποφάσεις αυτές που πάρθηκαν στο θέμα της πανδημίας επιχειρείται, κατά τη δική μου αντίληψη, ένας διαχωρισμός των Ελλήνων πολιτών περίπου στη μέση μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Και αυτό σας το λέει κάποιος σαν και εμένα, ο οποίος είμαι εμβολιασμένος και είμαι εμβολιασμένος εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν χρειάστηκε να με πιέσει δηλαδή κανείς ή με να εξαναγκάσει κανείς για να εμβολιαστώ. Δεν μπορείς όμως να, σε μια χώρα που έχει φτάσει ένα επίπεδο εμβολιασμού συνολικά το 60%, να λες ότι οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που είναι το 40% και δεν έχεις καταφέρει να τους πείσεις γιατί πρέπει να εμβολιαστούν, είναι πολίτες δευτέρας κατηγορίας και αποκλείονται από πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε περιοχές της χώρας, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, το ποσοστό εμβολιασμού ξεπερνάει ή δεν ξεπερνάει το 45%. Δηλαδή εκεί οι μη εμβολιασμένοι είναι στην πλειοψηφία. Μου επιτρέπετε λίγο να σας, σας διακόψω, να σας ζητήσω κάτι. Θέλω πριν να πάμε σε αυτό να επιμείνω για λίγο ακόμα στην υπόθεση της διαγραφής Μπογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα για τον εξής λόγο. Συνδέεται με αυτό που ξεκινήσατε να αναπτύσσετε. Είναι ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή ή είναι πυροτέχνημα αυτό? Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που προφανώς θα κρατήσει λίγο. Δεν ξέρουμε τώρα και πόσο θα διαρκέσει αυτό το διαζύγιο. Αν μας ακούγατε πριν, λέγαμε με τον Θάνο εδώ πέρα ότι είχαμε τη δήλωση ότι εντάξει, τώρα έτσι γίνονται αυτά, αλλά στην πορεία πάρα πολλά αλλάζουν και αυτό την ώρα ακριβώς. Η δήλωση του Γεραπετρίτη συγκεκριμένα. Ναι, λίγο μετά την απομάκρυνση. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι εγώ σχολίασα μόλις τη δήλωση Γεραπετρίτη, εκφράζοντας και μια απορία. Δηλαδή, αν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος τοποθετείται ως τι, ως υπουργός της κυβέρνησης, σε θέματα που αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία ανήκει σαφώς, εκλεγμένος ως βουλευτής επικρατείας. Θα ήθελα όμως να ξέρω, ως βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας, διότι εδώ τοποθετείται για θέματα που αφορούν την κομματική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα να ξέρω αν είναι βουλευτής, αν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής, αν θυμάμαι καλά. Το λέω αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι ένα γεγονός πραγματικά πυροτέχνημα που απλώς το χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης για να δείξει ότι εγώ είμαι σκληρός απέναντι των λεγόμενων, κατά τη γνώμη μου, υπαρκτών ακροδεξιών και να συγκρατήσει απώλειες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή του κέντρου, όπου πολλοί άνθρωποι, παραδοσιακοί και αυτοί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ενοχλούνται από τα καμώματα Μπογδάνου και πολλών άλλων. Ή είναι η αρχή για το ξεχύλωμα ενός, για το ξεχύλωμα ένας πουλόβερ. Ξεχύλωμα από ποια πλευρά? Δηλαδή είναι τα είπε τυχαία αυτά ο κύριος Μπογδάνος στη συγκεκριμένη στιγμή, ή ήθελε ενδεχομένως να προκαλέσει την διαγραφή του για να πάει κάπου αλλού, να ενταχθεί κάπου αλλού, ενδεχομένως να φτιάξει κάτι καινούργιο, να δώσει στέγη και σκέπη σε διαφόρους άλλους μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας που σκέπτονται σαν και αυτό. Αυτό βοηθάει ή πλήττει τη Νέα Δημοκρατία? Μήπως αυτό διευκολύνει σε τελευταία ανάλυση, να μου επιτρέψετε και την τελευταία σκέψη επ' αυτού, μήπως αυτό διευκολύνει σε τελευταία ανάλυση τον κύριο Μητσοτάκη? Ωραία, επειδή βλέπει ότι χάνει, έχει τεράστιες διαρροές προς τα δεξιά, να πει ας τα αυτά τα παιδιά να πάνε στα δεξιά, να κάνουν ένα κόμμα το οποίο θα πάρει 3, 4, 5, 6% στις επόμενες εκλογές που γίνονται με απλή αναλογική. Και όταν έρθει η ώρα, πάλι μαζί θα είμαστε, βρε αδελφέ. Μήπως αυτό υπενήσεται ο κύριος Γεραπετρίτης? Υπάρχει αυτή η θεωρία, ότι δεν εμπιστεύεται τον Βελόπουλο δηλαδή. Η θεωρία είναι ότι αυτό ουσιαστικά βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί συγκρατεί ένα κομμάτι προς τα δεξιά, το οποίο θα φύγει σε ένα μικρό κόμμα, αλλά με το οποίο θα υπάρχουν γέφυρες συνεννόησης. Και ταυτόχρονα δίνει στον εαυτό του ένα επίχρησμα κεντρώας πολιτικής, ώστε να αποφύγει απώλειες, να ανακόψει απώλειες στο δεξιό χώρο, στον κεντρώο χώρο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αποτελούνται βεβαίως από διάφορες υποομάδες, όπως συμβαίνει πάντα σε όλα τα μεγάλα κόμματα που είναι πολύ συλλεκτικά, με μια διαφορά. Ο χαρακτήρας του κόμματος ήταν πάντοτε κεντροδεξιός, για να μην πω κεντρώος. Δεν επιτρεπόταν από κανέναν ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση ίσως κάποιον πρόσφατο πρωθυπουργό, αλλά μην μπούμε στην ονοματολογία, να επικρατούν και να έχουν το πάνω χέρι υπερδεξιές, για να μην πω ακραίες δεξιές σκέψεις. Δεν μπορείς δηλαδή και ιδέες. Δεν μπορείς δηλαδή σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να πεις, ξέρεις, αυτός δεν μπορεί να ανήκει εδώ διότι σκέφτεται έτσι. Ο άλλος δεν μπορεί να ανήκει εκεί, εδώ, γιατί σκέφτεται διαφορετικά. Το θέμα είναι να μην παίρνουν το πάνω χέρι όπως το έχουν πάρει τώρα. Δεν είναι δυνατόν σε τρία κέρια υπουργεία, σας το λέω ξεκάθαρα, να είναι τοποθετημένα τα πρώην κεντρικά στελέχη του ΛΑΟΣ. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σωστό. Δεν πάνε να έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως αδιάφορο. Είναι ότι δεν μπορούν να είναι και να αποφασίζουν και να μολύνουν με τη σκέψη τους και τα λόγια τους την διαδρομή και την χάραξη γραμμής από αυτό το ιστορικό κόμμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό είναι σωστό. Πάντως λέτε για το που θέλει να κινηθεί ο Μητσοτάκης, αλλά εκ των πραγμάτων αυτό που συνέβη χθες στην Βουλή είναι ότι τα μπράβο τα πήρε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Δένδιας έκανε και σήμερα μια συμπληρωματική δήλωση, όπου διευκρίνησε το ρόλο του. Διότι κάποιοι, ένας από αυτούς τους τρεις κυρίους που σας είπα χθες, τόλμησε να υπενιχθεί ότι ο κύριος Δένδιας υπησήλθε χθες με τη συμπεριφορά του στο ρόλο του Πρωθυπουργού, στο ρόλο του Προέδρου του κόμματος. Θα σας θυμίσω, ο κύριος Δένδιας πρώτον είναι παλαιότερος τέλεχος από όλους αυτούς οι οποίοι τολμούν να αμφισβητήσουν αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, στη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας κατ' επανάληψη από το 2009, που πρώτη φορά είμαστε τότε μαζί στην κυβέρνηση, που τότε έγινε υπουργός δικαιοσύνης. Έχει περάσει από το Υπουργείο Άμυνας, έχει περάσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει περάσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Καλά λοιπόν θα κάνουν όλοι αυτοί να σέβονται και να παρατηρούν με ακρίβεια αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας και τα οποία διευκρίνησε με ακόμη πιο κρυστάλλινο τρόπο στη σημερινή του δήλωση που ανέβηκε νομίζω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Τη διάβασα. Τον θυμόμαστε ως υπουργό, αλλά δεν τον θυμόμαστε πίσης ακριβώς ως έναν κεντρό υπουργό. Ο Θάνος το άρθρο που έγραψε. Όχι, πριν σήμερα, από αυτό, πριν από αυτό για το προφίλ του. Μισό λεπτάκι. Υπενθυμίζει. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Λέω ότι τον θυμόμαστε ως υπουργό, αλλά όχι ακριβώς ως έναν πάντοτε μετριοπαθή κεντρό υπουργό. Δηλαδή, υπενθυμίζουμε τον Ξένιο Δία, την απειλή της μήνυσης των Guardian για την δημοσίευση της υπόθεσης των βασανιστέντων στην Γαδά. Άλλο αν όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το τοπίο μέσα σε αυτές τις φοβερές αλλαγές που συμβαίνουν, που είναι ο Αντόναρος μιλάει στο The Press Project, ο Δένδιας είναι κεντρός, είναι πολύ βαθιές αλλαγές, όπου αλλάζει τόσο πολύ η φυσιογνωμία του κόμματος. Εγώ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτό, νιώθω ότι όσο και να λέμε ότι αυτή τη στιγμή απομακρύνεται ένα ακροδεξιό στοιχείο, αντικειμενικά φαίνεται ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για τη δική σας φωνή, δεν έχει χώρο. Αυτό προκύπτει εκ των πραγμάτων. Το βλέπουμε. Κοιτάξτε, κάνω λάθος. Δεν αισθάνομαι ευτυχής, θα σας πω το εξής. Που εδώ και 4,5 χρόνια. Περίπου, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το θέμα. Πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, αφού όμως είχε γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι παραχωρείται περισσότερος χώρος από ό,τι επιτρέπεται για λόγους μικροκομματικούς, για λόγους που προφανώς διευκόλυναν την εκλογή του κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη θέση. Σε αυτά τα ακραία δεξιά στοιχεία, στα ακροδεξιά στοιχεία, στα φιλοχοντικά στοιχεία, στα στοιχεία που πριν από αρκετά χρόνια, αλλά σε ηλικία ωριμότητας, δεν είχαν καμία επιφύλαξη να είναι επικεφαλής της νεολαίας του Παπαδοπουλικού κόμματος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτά τα άτομα να έχουν σήμερα αποφασιστικές αρμοδιότητες σε κρίσιμα υπουργεία της ελληνικής δημοκρατίας. Και όλα αυτά όταν τα έλεγα, θεωρούσαν πολλοί ότι εγώ έχω κάποια, πώς θα σας πω, προσωπική αντιδικία με τα εν λόγω πρόσωπα ή έχω κάποια πικρία απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίον έχω την ατυχή τύχη να τον γνωρίζω καλά, γιατί δεν με έκανε κάτι. Δεν θέλω και δεν επεδίωξα ποτέ να με κάνει οτιδήποτε ο κύριος Μητσοτάκης. Μου είναι εντελώς αδιάφορο. Αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στους περισσότερους τομείς της δραστηριότητας της κυβέρνησης στην οποία ηγείται, μου είναι, να μην σας πω τη λέξη απεχθή, είναι αρνητικά στα μάτια μου. Μάλιστα. Η αδιαφορία ακριβώς για την κοινωνική ισορροπία που πρέπει να εξασφαλίζει. Η συνεχής στήριξη σε συγκεκριμένες ομάδες. Δεν έχω τίποτα εναντίον των επιχειρηματιών, αντιθέτως. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην πρόοδο αυτού του τόπου. Ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τα εξωτερικά θέματα, όπου ξαφνικά μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση τις θαλάσσιες ζώνες που ποτέ δεν είχε χρησιμοποιήσει Έλληνας Πρωθυπουργός, προχτές μόλις στη συζήτηση με τους Γάλλους μίλησε για διαφορές που έχουμε να επιλύσουμε με την Τουρκία, και πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ποιες διαφορές είναι αυτές? Ξέρω ότι η πάγια πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων όλων είναι ότι υπάρχει μία διαφορά μόνο, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης, της ΑΟΖ όπως λέμε, η οποία συναρτάται με αυτή την υφαλοκρηπίδα. Και έχουμε σήμερα μόλις οι έγκυροι, το λέω σοβαρά και πολύ σεβασμό στην ιστορία της, εφημερίδα Καθημερινή αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της ότι υπάρχει αλληλογραφία και επίμονη αλληλογραφία του Τούρκου μόνιμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη, που μας καταγγέλει για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και επικαλείται αμφιβολίες, διατυπώνει αμφιβολίες για την ελληνική κυριαρχία επ' αυτών των νησιών. Και τι γίνεται? Εμείς πάμε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των διαρευνητικών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, χωρίς να πούμε τίποτα για όλα αυτά. Τα μαθαίνουμε προς τιμήν της από την εφημερίδα Καθημερινή. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης μόλις προχτές μας μίλησε για διαφορές. Ποιες διαφορές θα διαπραγματευτεί ο κύριος Μητσοτάκης? Με ποια εντολή θα διαπραγματευτεί διαφορές? Θα ενημερώσει όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, τους Έλληνες πολίτες, τους οποίους έχει ξεχάσει, ξέρετε, να ενημερώσει ακόμη για την πανδημία εδώ και πολλούς μήνες. Πεθαίνουν κάθε μέρα, όπως επισήμανε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πεθαίνουν κάθε μέρα γύρω στους 30 συνανθρώπους μας από την πανδημία. Έχουμε ένα από τα 2-3 υψηλότερα ποσοστά θανάτων ανά εκατομμύριο σε όλη την Ευρώπη. Και ξέρετε, θα το πω ομά, είναι σαν να το περνάμε ντούκου. Είναι δυνατόν? Να σας διακόψω λίγο. Θα επιμείνω στο θέμα Δένδια και θα το συνδέσω με αυτό που λέτε για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί η τοποθέτηση Δένδια είναι αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που κατακρίνεται αυτή τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν και άνθρωποι στο εσωτερικό ακόμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Στον κύριο Δένδια χθες έδειχνε να μην αρέσει. Και δεν ξέρω τώρα πόσο σε συνεννόηση ήταν. Είναι λίγο δύσκολο να βλέπουμε τα προσωπικά μηνύματα για το τι έγινε ακριβώς χθες και αν ήταν εντολή Δένδια ή εντολή Μητσοτάκη. Αλλά είναι η δεύτερη φορά που αναγκάζεται το Μέγαρο Μαξίμου μετά από μια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών να πρέπει να κάνει διαρροές και να λέει ήταν σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη φορά ήταν μετά από εκεί την συνέντευξη τύπου με τον Μεχμέτ Τσαβούσογλου, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, όπου, και έτσι το συνδέω με αυτό που λέτε, ο κύριος Δένδιας έκανε μια εμφάνιση για τα εθνικά θέματα και λοιπά, και πάλι σε ένα σημείο που το περιβάλλον Μητσοτάκη έλεγε για συνεκμετάλλευση Χάγη. Δηλαδή, πόσο κοντά είναι η γραμμή του Υπουργού Εξωτερικών που έχει ένα πιο κεντροδεξιό προφίλ αυτή την εποχή, να σημειώσω, με το Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του? Μήπως διεκδικεί ρόλο για την επόμενη μέρα ο κύριος Δένδιας για αυτό το πράγμα να επιστρέψει η Νουδού στις αρχές της? Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας, όπως σας είπα και προηγουμένως, με μακρά διαδρομή στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά διαδρομή στον κοινοβουλευτισμό, με μακρά διαδρομή σε κυβερνητικούς φόκους και θέσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι από τα κορυφαία στελέχη αυτή τη στιγμή, από τα λίγα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην χθεσινή τοποθέτηση, στη συνολική τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, του φίλου μου του Νίκου του Δένδια, είναι ότι μίλησε για εθνική απειλή. Mm-hmm. Δύο λεξούλες με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, το οποίο σαν θέμα θα έπρεπε να το δει κανείς ξεχωριστά από την από τον τρόπο με τον οποίο έβαλε στη θέση του τον συγκεκριμένο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα αυτόνομο θέμα αυτό. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ο κύριος Δένδιας ήθελε να υπογραμμίσει ακριβώς σε πόσο λεπτό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα και πόση μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουμε σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς που κάνει η Ελλάδα ως χώρα και φυσικά η κυβέρνηση που την εκπροσωπεί συνταγματικά σχετικά με αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι μόλις τέλειωσε η τουριστική περίοδος, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθυστερημένα κατά την άποψή μου, αλλά αυτό μπορεί να έχει και κάποιους διοικολογητικούς λόγους, έκανε διαμαρτυρίες προς την Τουρκία για τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν όλο το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, τα αλλιευτικά και τα λεγόμενα αλλιευτικά σκάφη της Τουρκίας στο Αιγαίο, όπου έκαναν ό,τι δουλειά τους είχε ανατεθεί να κάνουν και αφαιρούσαν συνέχεια και όλες τις ψαριές από τα πολύ μικρότερα σκάφη των Ελλήνων ψαράδων που φροντίζουν και ένα μεροκάματο να βγάζουν και να προμηθεύουν και τα ελληνικά νησιά με ό,τι χρειάζεται για να διατρέφεται και ο τοπικός πληθυσμός και οι επισκέπτες ήταν πολύ ευτυχώς φέτος το καλοκαίρι. Αυτό δείχνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας, δεν έχω καμία αμφιβολία, παρακολουθούν από πολύ κοντά αυτά που γίνονται, όπως παρακολουθούν αυτά τα οποία έγιναν και γίνονται κατά διαστήματα το ίδιο εδώ, το ίδιο, την ίδια περίπου περίοδο, νότια της Κρήτης, με τις παρενοχλήσεις που ασκούσαν σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού σε ελληνικά σκάφη. Δεν είναι, ξέρετε, θέλω να το πω αυτό σε όσους μας ακούν, δεν είναι, ξέρετε, μια ομαλή κατάσταση αυτή που ζούμε. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει οξυνθεί πάρα πολύ. Και δεν θα πρέπει οι συμπολίτες μας να νομίζουν ότι όσοι μιλούν για ελληνοτουρκική κρίση ή όπως έκανε χτες, πολύ σωστά, ο Νίκος Δένδιας για εθνική απειλή, το κάνουν για να στρέψουν την προσοχή του κόσμου σε άλλα θέματα από αυτά που, ας το πω έτσι λίγο πιο ομά, τους αγγίζουν πιο άμεσα. Δηλαδή την ακρίβεια που υπάρχει, την έλλειψη ικανού εισοδήματος, τις δυσκολίες που θα έρθουν με τη θέρμανση, τις τιμές της ενέργειας και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο με την Τουρκία. Οξύνεται μέρα με τη μέρα. Και γι' αυτό πρέπει να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις για να μην λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος και κυρίως να χαλιβδώσουν αυτό το, πώς να σας το πω, το πνεύμα εθνικής αποφασιστικότητας, θα σας το πω έτσι, το οποίο πρέπει να υπάρχει σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Είμαστε μια χώρα φιλιρηνική. Δεν προκαλούμε κανέναν. Δεν δημιουργούμε προβλήματα αφισβητώντας την κυριαρχία ή τα σύνορα ή οτιδήποτε άλλο των γειτόνων μας. Και έρχεται μια χώρα με όγκο, πληθυσμό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, πολλαπλάσιο από το δικό μας, και κλιμακώνει συνέχεια, διότι αυτή είναι η κρίσιμη λέξη, κλιμακώνει συνέχεια τις απαιτήσεις απέναντί μας. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει και να λέει ότι με αμοιβαίες υποχωρήσεις θα λύσουμε τις διαφορές στις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία. Τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί βγαίνουν σήμερα οι γαλλικές αρχές και λένε ότι η ελληνογαλλική συμφωνία βεβαίως αφορά μόνο το θέμα της στενής εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή μέχρι τα 6 μίλια. Ούτε την Φαλοκρηπίδα, ούτε την ΑΟΣ, όπως προσπαθούσαν μέχρι προχτές κάποιοι να μας πούν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει κανείς συνολικά. Είναι ένα σύνθετο θέμα και δεν μπορεί ένα θέμα σαν τη διαγραφή του εν λόγω βουλευτή ή μικρότερα θέματα να σαμπώνουν τη μεγάλη εικόνα παρά τις καθημερινές δυσκολίες, το παραλαμβάνω, που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης. Κύριε Αντώναρε, λέτε ότι είναι σε λεπτό σημείο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και όντως όταν ο Υπουργός Εξωτερικών πάντα, οποιοδήποτε Υπουργός Εξωτερικών, η γλώσσα που χρησιμοποιεί έχει τη σημασία της. Οπότε η εθνική απειλή είναι κάτι που μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι μπορεί να μην είναι και υπερβολή. Πάντα η διπλωματική γλώσσα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αυτό το γνωρίζουμε. Απλώς, αφού είναι σε τόσο λεπτό σημείο και τόσο ευαίσθητο ζήτημα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αύριο συγκεκριμένα, έχει να επικυρώσει η Βουλή μια συμφωνία με δυσθεώρητο κόστος, που αγγίζει και αυτά τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δηλαδή 5 δισεκατομμύρια σταδιακά θα προσθεθούν στα υπόλοιπα 240 δις χρέος για τις φρεγάτες, τις κορβέτες και τα Ραφάλ. Είναι λύση για την ειρήνη στην περιοχή και για όλο αυτό να επιδοθούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία? Δηλαδή αυτή είναι η λύση, να τους συναγωνιστούμε στο ποιος έχει περισσότερες φρεγάτες και να συνάπτουμε συμφωνίες που φαίνεται βάσει και του τι συνέβη με την Αούκους και με τον Μακρόν, ότι σαν να έγινε λίγο πρόχειρα η όλη συμφωνία. Δηλαδή έχασε ο Μακρόν την συμφωνία με την Αούκους και μετά υπέγραφε συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι προβληματικό? Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι αυτό που λέμε το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ως μέσο αποτροπής πρέπει να το διασφαλίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, η κάθε ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Είναι αλήθεια επίσης ότι εδώ και πολλά χρόνια συζητιέται η ανανέωση ενός μέρους του ελληνικού στόλου, του πολεμικού ναυτικού. Όπως είναι επίσης αλήθεια ότι διαβάζω σε διάφορες εφημερίδες και αναλυτές, τους οποίους δεν σας κρύβω, αν και δεν με εκφράζουν πολιτικά απόλυτα, θεωρώ τις αναλύσεις τους έγκυρες, που λένε σήμερα ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι μια οριστική, περιεκτική, τελική συμφωνία, αλλά απλώς ένα μνημόνιο συνεργασίας. Και οι λεπτομέρειες όλων αυτών των θεμάτων μένει ακόμη να καθοριστούν. Σε αυτό άλλωστε μην ξεχνάτε ότι είχε τοποθετηθεί και ο έμπειρος πρώην υπουργός, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο οποίος επεσήμανε και αυτός από τη δική του την πλευρά ορισμένα στοιχεία. Και δεν νομίζω κανείς ότι μπορεί να αμφισβητήσει εύκολα τις ειδικές γνώσεις που διαθέτει ο κύριος Βενιζέλος και ως πρώην υπουργός εξωτερικών και ως πρώην υπουργός άμυνας, αλλά και από τις πολλές θέσεις που έχει θητεύσει στο παρελθόν. Όλα αυτά λοιπόν τι λένε? Ότι η συμφωνία αυτή, θετική μεν κατά τη γνώμη μου καταρχάς, πρέπει να μελετηθεί σε βάθος όταν οριστικοποιηθεί. Γιατί έχω την εντύπωση, όπως υπενιχθήκατε κι εσείς, δεν θα έλεγα ότι γράφτηκε στο πόδι, ότι είναι ένα γονατογράφημα, αλλά εξυπηρετεί ανάγκες της στιγμής. Οι Αμερικανοί κλείσανε το μάτι στους Γάλλους, τους οποίους είχαν πικράνει, γιατί τους αφαιρέσανε στην ουσία με τη συμφωνία που κάνανε με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τους αφαιρέσανε τη μεγάλη δουλειά για την παραγγελία των υποβρυχίων στην Αυστραλία, και έτσι τους δώσανε τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την παράδοση πολεμικού υλικού στη δική μας χώρα. Τα συγκεκριμένα όπλα, όπως λένε όλοι, είναι όντως πάρα πολύ προηγμένα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι, ξέρετε, όλα αυτά δεν μας εξασφαλίζουν ούτε την εθνική μας ακεραιότητα, ούτε την ακεραιότητα του ελληνικού χώρου που, ξέρετε, κομματάκι-κομματάκι τα τελευταία 200 χρόνια προστέθηκε στην ελληνική επικράτεια και φτάσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Τα Δωδεκάνησα δεν έχουν περάσει καλά 70 χρόνια αφότου εντάχθηκαν στον εθνικό κορμό από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά λοιπόν για να τα πετύχουμε δεν θα επιτευχθούν, ξέρετε, η δική μου αντίληψη είναι αυτή, στο πεδίο της μάχης, όπου πρέπει να είμαστε έτοιμο πόλεμοι, εάν και εφόσον η άλλη πλευρά αποφασίσει να μας σύρει σε μια τέτοια πολεμική αντιπαράθεση. Θα κριθεί κυρίως από τη δική μας αποφασιστικότητα, θα κριθεί κυρίως από τη δική μας διπλωματική προσπάθεια, θα κριθεί κυρίως από την, πώς να σας πω, την καλή προετοιμασία που θα έχουμε, ώστε να υπερασπιστούμε σε διεθνές επίπεδο και με βάση το διεθνές δίκαιο, που νομίζουμε, και νομίζω σωστά το νομίζουμε, ότι έχουμε καλά πατήματα, καλά επιχειρήματα, σε συνεχή ενημέρωση που πρέπει να κάνουμε σε όλους αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Όλα αυτά λοιπόν είναι σύνθετα θέματα. Μην νομίζουμε ότι επειδή υπογράφει μια συμφωνία με τη Γαλλία θα έρθουν αύριο 10.000 Γάλλοι στρατιώτες εδώ να υπερασπιστούν τα ελληνικά νησιά και τα ελληνικά σύνορα. Θα είναι αστιότητες για όποιον το πιστεύει. Αυτό είναι ότι δεν λύνονται με μια συμφωνία, αυτό είναι σίγουρο. Απλώς πάντα έχω αυτό τον προβληματισμό προσωπικά όταν ακούω και αυτήν την γραμμή, αλλά και γραμμές για τη Χάγη, το πώς αν η στρατηγική της αδράνειας, για την οποία θα πω ότι έχει χαρακτηριστεί, έχει κατηγορηθεί, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, και η διακυβέρνηση Καραμαλή, για παράδειγμα, το ότι αυτά είναι ένα ζήτημα και κλωτσάμε το τενεκεδάκι προς τα κάτω, οπότε μονίμως έχουμε συνομιλίες, προκλήσεις και έχουμε μία δυσανεξία στο να προσφύγουμε στη Χάγη παράλληλα. Αν αυτή η στρατηγική της αδράνειας, του δεν διαπραγματευόμαστε, θα λύσει κάποτε αυτά τα ζητήματα ή απλώς παρατείνουμε μια κατάσταση. Στη Χάγη, πρέπει, για να προσφύγει στη Χάγη, πρέπει να έχεις ένα συνυποσχετικό. Τι είναι το συνυποσχετικό? Συμφωνείς με την άλλη πλευρά. Δεν πας μόνος στη Χάγη. Mm-hmm. Πας με την άλλη πλευρά με την οποία έχεις διαφωνίες. Αν έχεις διαφωνίες. Πρέπει να αποφασίσεις λοιπόν ποια είναι τα θέματα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το θέμα είναι ένα, ενάμιση. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έτσι. Είναι η τουρκική πλευρά. Θέλει να αποστρατικοποιήσει τα νησιά. Θέλει να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες. Θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία επί της Δωδεκανήσου, την οποία έχουμε από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία επί της Λέσβου και της Μυτιλήνης. Θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της ελληνικής δημοκρατίας στα μικρά νησάκια που βρίσκονται νότια της Κρήτης. Τι θα κάνουμε? Θα υπογράψουμε συνυποσχετικό για να πάμε, ότι συμφωνούμε ότι εδώ υπάρχει αμφισβήτηση? Μα δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Οι διεθνείς συνθήκες είναι ξεκάθαρες για το ποιος έχει την κυριαρχία σε όλον αυτό το χώρο. Και η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη που επικύρωσε, έδωσε στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό και ακριβώς η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να αμφισβητήσει και να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, που εμείς δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να αμφισβητήσουμε ή να αφήσουμε να πέσουν κάποιες σκιές πάνω της. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει την αποστρατικοποίηση των νησιών από τη πλευρά μας. Ναι, αλλά να σας πω, βεβαίως, αλλά η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να έχει μια ολόκληρη στρατιά, τη στρατιά του Αιγαίου απέναντι ακριβώς στα νησιά, τα οποία απέχουν ένα χιλιόμετρο, ένα μίλι, ναυτικό μίλι εννοώ, από την τουρκική υπηρετική ζώνη. Όλα αυτά λοιπόν είναι μονάδες αυτοάμυνας. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να απογυμνώσει τα ελληνικά νησιά από αυτή την αυτοάμυνα, την οποία νόμιμα και απολύτως φυσικά στα πλαίσια του χάρτη, της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να έχει και μπορεί να έχει και επιτρέπεται να έχει η Ελλάδα, οπότε να είναι έτοιμα να πέσουν στα χέρια της όποτε η βουλημική Τουρκία θέλει να το αποκτήσει. Διότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Τουρκία τα τελευταία 10 χρόνια, και αναφέρομαι κυρίως στη δεύτερη δεκαετία της 20 ετούς περίπου παραμονής του Ερντογάν στην εξουσία, είναι μια προσπάθεια να καθυποτάξει, να κάνει όργανό της την ελληνική εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό μιλάμε πολύ συχνά για φιλανδοποίηση. Δηλαδή, να μην μπορεί η Ελλάδα να κάνει τίποτε στο χώρο του Αιγαίου, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό ποτέ? Απλώς ποτέ σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδίνεσαι. Ναι, απλώς το ζήτημα είναι το πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Δηλαδή, το αν η επιθετική αντιμετώπιση, όπως λέμε για την Τουρκία, ότι έκανε συμφωνία με την ΑΟΣ, με την Λιβύη, λύνεται με το να κάνουμε και εμείς μονομερείς συμφωνίες ή με το Ισραήλ ή δεν ξέρω εγώ τι, να έχουμε αυτόν τον ρόλο και εμείς. Ή όπως προβλέπει η συνθήκη για το. Αμυνόμενος, πρέπει να κάνει. Να στέλνουμε πάτριο και συμμάχου στην περιοχή. Συμμάχου στην περιοχή, οι οποίοι ο καθένας για δικούς του λόγους μπορεί να βρίσκεται αυτό το διάστημα, γιατί ξέρετε οι συμμαχίες αλλάζουν με το διάβα του χρόνου, μπορεί αυτό το διάστημα να βρίσκονται με τη δική σου την πλευρά. Μην τους αφήσεις λοιπόν και αυτούς έξω από αυτό το παιχνίδι, το γεωστρατηγικό της προσπάθειας, κυρίως της, σας το λέω, εγώ δεν είμαι από εκείνους της Τουρκίας η οποία έχει συγκεκριμένο ρόλο και θέλει να διατηρήσει για τον εαυτό της συγκεκριμένο ρόλο στην περιοχή, στο οποίο αντιστέκονται κι άλλοι. Δεν αντιστεκόμαστε μόνο εμείς. Αντιστέκεται η Αίγυπτος. Αντιστέκεται το Ισραήλ, μικρό μεν, αλλά με μεγάλες δυνάμεις. Πρέπει λοιπόν αυτούς τους παίκτες, τους τοπικούς παίκτες, τους περιφερειακούς παίκτες στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας, να τους έχουμε με το μέρος μας. Και καλά κάνουμε και τους έχουμε με το μέρος μας. Θα με ρωτήσετε, θα είναι πάντα με το μέρος μας? Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να σας το πω. Οι συμμαχίες αλλάζουν. Έτσι γίνεται πάντα στην ιστορία. Και χώρες με τις οποίες κάποτε είχαμε συμμαχίσει, βρέθηκαν απέναντί μας. Αλλά όταν είσαι μια χώρα που ξαφνικά από το τίποτα, μια διπλανή χώρα, που έχει πληθυσμιακή έκρηξη, που έχει επεκτατικές τάσεις, που έχει μια οικονομία μικρή σημαίνει, αλλά με μεγαλύτερα μεγέθη από τα δικά μας, που έχει καθεστώς το οποίο δεν προσυδειάζει πολύ στις δυτικές δημοκρατίες. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα απλώνει τα χέρια της να πάξει κάτι δικό σου, πρέπει να χρησιμοποιείς όλους τους ενδεγμένους τρόπους προκειμένου να διαφυλάξεις αυτό το οποίο νόμιμα και βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου έχει αναγνωριστεί ως δικό σου. Θα θυμίσω δε ότι αυτές οι συνθήκες για τις οποίες μιλάμε δεν είναι διμερείς συνθήκες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι συνθήκες διεθνείς, και η συνθήκη της Λοζάνης και η κατοπινή συνθήκη για τα Δωδεκάνησα. Εμπλέκονται και άλλες χώρες και εμπλέκονται και τα συμφέροντα και άλλων χωρών. Και συνεπώς κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία η οποία υπάρχει. Η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να μας πει ότι στην ουσία όχι μόνο θέλει να συνδιαχειριστεί το Αιγαίο, αλλά θέλει να επικυριαρχήσει στο Αιγαίο απόλυτα, να υπαγορεύει τους όρους. Και νομίζω ότι αυτό καμία ελληνική κυβέρνηση κανενός χρώματος δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Μάλιστα. Κύριε Δωράρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο Ευάγγελος Αντώναρος. Υπάρχει και σχόλιο και προφανώς θα υπάρχουν σχετικά σχόλια στο chat. Από πλευράς μου η απάντηση είναι ότι θα σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία ορίζονται από τους αφούς κανόνες που είναι και η μόνη γραμμή του TPP, φασισμός, ρατσισμός και τελεία, θα συζητάμε με όποιον μπορούμε να συζητήσουμε, και είναι πολύ καλό να συζητάμε και να μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν θα εκθέσουμε εδώ τις απόψεις μας απέναντι σε έναν καλεσμένο. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε τη συζήτηση, αλλά θα υπάρχει ο χώρος και για αυτό. Ναι, παιδιά, εντάξει, το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό. Δεν είμαστε κόμμα, δεν είμαστε για να συμφωνούμε με ό,τι λέγεται. Το The Press Project υπάρχει για να γίνεται αυτή η κουβέντα όποτε μπορεί να γίνει πολιτισμένα. Δηλαδή να φέρνεις ανθρώπους που να μπορούν να μιλήσουν και να γίνει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν. Γιατί είναι και καλύτερο, ειδικά όταν έχεις μια συζήτηση για τα ισοκομματικά της Νουδού. Σε εσάς δεν αφήνουμε να μιλάτε για τα αντικείμενα που είναι η ειδικότητά σας, αλλά από το να το λέμε εμείς κάπως έξω ή με κάποιες επαφές ή τι ακούς, τι λέγεται κλπ. Καλύτερα με έναν άνθρωπο που είναι λίγο πιο μέσα. Πώς να το κάνουμε. Δεν κάναμε διάλειμμα σήμερα. Θα βγει η συνέντευξη και το ηχητικό και σε κάποιο κείμενο. Βέβαια μας βγήκε πάρα πολύ ώρα, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί μείναμε πολλή ώρα από την δική του σκοπιά ο κύριος Αντώνας, ότι αύριο ψηφίζεται η συμφωνία με τις φρεγάτες, έτσι. Δηλαδή είναι και η μέρα αύριο της επετείου της καταδίκης της Χρύσης Αυγής, οπότε και αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα είναι και αυτή η συμφωνία. Και μέσα σε όλο αυτό με την Μπογδανιάδα και όλα τα εσωτερικά της Νουδού και την τοποθέτηση Δένδια, χάθηκε ακόμα περισσότερο από το προσκήνιο. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε αυτό. Είδα και το σχόλιο, νομίζω ήταν η Καλιάνα στο chat, που είπε ότι παιδιά αυτό είναι το μείζον. Ισχύει αυτό, συμφωνώ. Μόνο ότι έγραψα 1200 λέξεις για τις φατρίες της Νουδού. Κωνσταντίνε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε ένα δίλημα σε αυτές τις συνθήκες, ότι οι κινήσεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν έναν χαρακτήρα πυροτεχνήματος, ηθελημένα. Και προφανώς είναι φανερό αυτό που λέγεται, ότι βγάζει μάτι δηλαδή, ότι τι κεντρό κόμμα. Δηλαδή εδώ οι ακροατές μας ακούν τον Αντώναρο να μιλάει για τα εθνικά και φρίτουν, και εδώ πέρα είναι ο συντονισμός με τον Δένδια που είχε κοκκινήσει μιλώντας για την εθνική απειλή, και αυτή είναι η μετριοπαθής πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχει πάντοτε το ερώτημα αν η συζήτηση αυτή γύρω από την ακροδεξιά είναι προσχηματική. Και καταλαβαίνω ότι, και το γράψαν και κάποιοι κιόλας αυτό, ότι φτάνει στους 15.000 νεκρούς, συζητάς για το πώς θα αγοράζουμε μήλα και πορτοκάλια, συζητάς για το πώς θα ζουν οι άνθρωποι μέσα στην πανδημία, πώς θα δουλεύουν, ποιοι θα δουλεύουν. Και ταυτοχρόνως σκάει σαν βόμβα ότι είναι ένας που είπε την 32η αρλούμπα που έχει πετάξει, ακροδεξιά αρλούμπα που έχει πετάξει φέτος και τελικά διεγράφει. Ενώ υπάρχουν τρεις χειρότεροι εκεί μέσα. Η διαφορά είναι ότι η ακροδεξιά ρητορική, λέγαμε ότι προτιμώ τον ρατσιστή θείο χωρίς τον ρόπαλο από τον ρατσιστή θείο με τον ρόπαλο, αυτό σημαίνει ότι κατανοώ τη διαφορά τους, αλλά δεν σημαίνει ότι ήμουν αδιάφορο, δεν σημαίνει ότι είναι λίγο το να υπάρχουν αυτές οι φωνές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον λόγο που σας είπαμε και χθες, ότι πήγαμε με το Θάνο στο Σύνταγμα και ακούσαμε τον Αμπουζίτε Μπάρακ να λέει ότι από χθες φοβάμαι. Το από χθες φοβάμαι είναι η συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής που γίνεται αύριο, είναι η συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν μας λυγίζουν» στην Θεσσαλονίκη, είναι ακριβώς μια επανεμφάνιση των φασιστών, η οποία σημαίνει κίνδυνο για τη ζωή μας. Τα ισοκομματικά πάντως της Νούδου, και πάλι δεν θα μπούμε σε κάποια κουβέντα όλοι οι ίδιοι, έχει σημασία. Η Νούδου είναι η μεγάλη δεξιά πολυκατοικία, πολλές φορές και εμείς λέμε διάφορα κλπ. Αλλά από τη μία έχεις τους λόγους του Άδωνη, του Πλεύρη, του Βορύδη και του Μητσοτάκη μερικές φορές, εκείνο το διχαστικό διάγγελμα από τη Νέα Σμύρνη, και από την άλλη ο Δένδιας βγαίνει και ευκαιριακά λέει για την καταδικάζει κάθε συνεργασία με Κασιδιάριδες και λοιπά. Έχει μια σημασία, όπως και έχει μια σημασία, και το είδαμε στην πορεία, ισοκομματικές προηγούμενες της Νούδου. Δηλαδή κέρδισε ο Μητσοτάκης και έχουμε δει το που έχει φτάσει η φάση. Δεν θα ήταν το ίδιο αυτή η Νέα Δημοκρατία με Βαγγέλη Μημαράκη. Αυτά μετράνε για το συνολικό ύφος. Όταν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που τρέφει και τη θεωρία των δύο άκρων, αυτή η Νέα Δημοκρατία, και το φασισμό με τις πολιτικές κλπ., πρέπει να καταλάβουμε ότι αν έχει σημασία το μεγαλύτερο κόμμα στα δεξιά τι λόγο διαχέει. Γι' αυτό υπάρχει ένα ενδιαφέρον, και επίσης είναι καλό και να τα συζητάμε αντί να βλέπουμε μετά και να λέμε πώς πήρε τελικά μετά τις εκλογές, πώς πήρε τελικά ο σχηματισμός Μπογδάνου, Κρανιδιώτη και Τζίμερου 4%, και να βρισκόμαστε προεκπλήξεως. Καλιάνα, ο γάτος μου είδε να ακούω Αντώναρο και ήρθε και έκατσε στην αγκαλιά μου. Σε φάση άρρωστη, σε πεθαίνεις και γενικά λέει δεν με πλησιάζει ποτέ. Αυτό θα πει ότι ο γάτος σου ψηφίζει Αντώναρο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ειδική εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στο κόμμα της καρδιάς μας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γιατί αυτοί είμαστε. Γεια σας.